Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Bernama Kurdi. Guten Abend und herzlich willkommen zu Bernama Kurdi, dem kurdischen Magazin in Funkhaus Europa. Diese Woche mit Jelil Kaya. جارکدن ایوار باش ایرو یکی مه تباخه سال 2015 روژا دوتیه مه تباخه سال 2015 روژا یک شمه ساعت 20 و فونکوز اغوپا به کردی دی پیوه لبر میکروفونه بجره و از جلیل کایمه و بدلیه که گرم خیراتنا و همی اندکم و دو بیجم و همو بخیر هاتن سر سرا و سر چوار هاتن برنامه کردیه و هفته امه ساعتک انکو حتی ساعت 20 و یکی دی خزمتا و دبن و هیوی دارم هنجی حتی داویا برنامه مبتنه نهیلن کرم کن ام ده دست پیکه ده لی گوداری بکن کامج بوه وی هفته چه مجار آماده کرنه. لی ترکیه شروع پفچونه نوبر ارتشا ترک و پکه که دجوارتر دبه. لجم خلیکی هرمیجی ترسو فکار پیدا دبه. زاری من عسکرن، زاری من کل چیانه، هر دیتن خاشه بودنه که وی روشه آنه که قنه خوشه هر هر رنج در رشید چه بر خوشه ناچه یعنی گره که ترک و کرد تبونه یک وی باروشی تبجبونه هم زاری وانده چنه ایمد چن تک طرفلی ناچه بسر کارسته شنگالی ده سالک بهوری پارسال پارلمنتارا ایزیدی ویان دخیل وها بانگل جهان ایدکر اهلی یدبحون کما دوبح کل العراقیین 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار نساؤنا تسبى كجرايا جاريات والدباء في سوق الرق أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقضوا شاهده که کارسه تا شنگالی هفال خدر سرپاحتی خواه وحاد بیجه پشتی بوی 3-8 ساعت 2 و نیوی شف گودن نرابن گو جی خدا بن گو پیشمرگا و قوات شنگالی رهاتن نه پیشمرگای کهات نه قوات اگم آواد راستی مثلا پیشمرگای دهی جی او سلح دانین و او جی بخلکی را رفین و باری خلکی جی البت برنامه کردی به موزیکا کردی نامش گلکستان این بکردی جی لبنده وانه فرمو برنامه کردی دست بیده که برنامه کردی بیسی نور چلاک برنامه کردیا به هفته به برنامه تایبت جبو شنگال و استانه پیشی جی کما زردشت کالت شنگال Funkhaus Europa. Mijara Iro, de Bernama Kurdide. جبیستو چاریم هاتیر مهیو ور و فروکین جنگی این ترک لباشره کردستانه بارگهین پکه که بمبا باراندکن و دنجامه ده بدهان گرلاین هپه گیجی جیان خواج دستانه هیزین پاراستنا گل هپه گیجی لسرانسر باکوره کردستانه جبو برسفداین ایریش پولیس و تشکرین ترک دکه ای روژی لنفچه بازیده آگریه لدش قرقه لکه جندرمیان ایریشه که بمبایی پیک هات و دنجامه ده دو لشکرین ترک هاتن کشتن سی و یک لشکرین دنجی هاتن بریندار کرن کتی را گهندن روش حشوان گرانه هفدم ایرو هات را گهندن هات ادعا کرن که فروکین ترک گنده زرگله یا باشره کردستان بمب باران کرنه و ده انجامه ده بکیمی و نه گندین سویل هاتنه کشتن آژانس نوچیان افراتی هف پیوینه که بگندین زرگله روشند که خلق دویجند خلق سویل هاتنه کشتن و زرهار گهای خانی و مزگفتا گند والله عمز گفتان ککر تاری ترکیه و حادثانی اولی کهول کردینه مزگوت مانی تیم چو پروژه که آو پروژه کاره با گون تمام چول بود ویران بود خالقی سیفیت زور شهید بودن بریندار بودن دل دولت ترک هر شیما لسگریلیان لسگریلیان نیه هیچ گریلیا اگرم گوند دانیا تنها خالقی سیفیت نبی هجای گوتنه یه ارتش ترک وی که رد که اد بیجه او گونت وارگها گریلایانه جالی دن ده جی لناف ترکیه دزگیر کرنا اندامن هده پیجی بردوامه و تی خوستن که مافی دست تینوردن پرلمنترین هده پیجی وره را کرن. هفصورو که هده پی سلحدین دمیرتاش ده بیجه مبسته آکی پی اوه که حیفا هلبجارتنان بستینه. یعنی جهور باشکانının دانشمانی یپلن اسکی آنایاسا کمیسیونو باشکانı کزو. اونون özel حقوق avukatlık bürosunda سلادین دمیرتاش دبیجه اردوغان تالیمات دایه دوزگران که لدش هدپ دوزا گرتنه وکن لی مبس گرتنه هدپ نینه دشونا ویده دخوازن آلیکاریا خزینه ببرن و اندامین وان بخن گرتگه که هدپ ده هلبجارتنه ان پیش وقته نکاربه پیشیا آکپ بگره جالیه دن ده جی خلکه باکوره کردستانه تنگزارن به تایبت لدیار بکره که هم پشکریا پکه که لیزیده یه و همجی فروکین ارتش هاتر جیرا دبن و قندیل بمبا باران دکن خلک به ترسو فکاره هفکاره ما حتیجه کامر را دگیهنه نه حال باجار کردان تایبت لآمده بدنگی اکمازن هیه تاخه اوفیسی آمده تاخه که هری شین و قربالخه لید نو روژه دا اف تاخشی نوکی بریه یونوس و نورایی اسنافین و تاخینه یونوس دبیجه دنیا بروژه با کردان ناسکر و اف جی زورا ترکیه بر هروها دبیجه که او کشتنا تو کسی نخوزه و دوی آشتی چه به دبی قید چومه کرد دی من نایه دبی قید چومه تب کرد مگوداری ناک اف دست دبیریم حیا پازده رو پیشت ده پازده رو بر رش و سپی بلید دبی مجمور او که دبی مثلا آشتی دست دست بکه تب چاری بیت دنیا نورای جدازانین که کره و لشکره او دلیوی دست ویده که دوترسه لترکیه و کردستان شرگش ببه جنا کردو بشه حتی کرد و ترک به هفره راندن او وسط چاره سرنابه زاری من عسکرین زاری من اینکل چیانه هر دیتین خاشه بودنه که اوی روشه هانه که قد نخوش هر هر راج در رشید چه برخوشه ناچه ما حشتی حب که کر مجلیسه فیده نکر ما پد بی از وی نازناکم آفارتید بی از وی نازناکم گو چیا ورن مجلیسه اما تا مجلیسه فیده ناکه ایجا میب کده هر تا چاره تنج بیاره نظام دولت اوروپا اش بیانه که را تشکی بکن ایده اوی خلق براحتانی که خلق ترک که سریه هل نین وی چود می ناب یعنی گره که ترک و کرد تب بنی یک وی باروشی تب جبونی هم زاری وان ده چنه ایمه ده چن تک طرف لینا چن پارلمنتری هدپ ای آمده ادیب بکشی ده بجه جبر که آکپ ده هلبجارتنی ده تک چو ایبروش میدان کر قدا شهر اردوغان رژیم جدی خور درخص هلی سر تنبونی کردا سر نتوان ترکان آباد بود. دوی هشتی سالی نود سالی دا پر بدن هات بود. دانه لی دا عالی دموکراسی دا اینکی گاب هات بودن آبیت نه. وی دست سری داوین دا هبونا کرد دا هات بود قبول کرد. دوی دا پارا AKP جی هبود. لذی هر بچارت نه دا کو AKP کت اکیبا اردوغان لایوی درکت ولی مجبو اردوغان خلاص که همو وان مافیا دموکراسی پاشا دا بدستی خوب خلبان بو خلاص که شرم دا دست بکر جعالی دنیوه پارتین کردان این جبلی هدف جبو که برای سیاست پرسکریکا کرد چاره سر ببه جوینک چه کرن. جروژ دوشمه شونده پدک باکور، پاک، حک پار، او سپه و تفگر آزادی ای سردان پارتیان لپارلمنی بکن و دخواز راوستاندن اشار بکن هر وحا ای بخواستن که بواجوی چاره سری جارکتن دوام بکن. سرتاج بجاک سروکی پلاتفورما کردن دموکرات باکور دستنشان کر که پفچون او تندی نای قبول کرن. پیوسته چک بی راوستاندن و دانوسندن دیالوگ جارکیدن دست پی بکن. پریز بجاکوت دوی حکومت بزان بکو بومبکرن اچیا و گند کردستان ای مسئله حال نابه او وحا دوام کر. گرکی انسان سیویل گندی لکمیسان باشور حاطن کشتن با مسئله بمب باران کردن امدیاج محکوم بکرد. بولی یکیشی به سیاست چانسر کردن پسکری که کت نینه. او دبا که حساب اوی دحر بشاتنه عالی حکومتی ده. او دبا حساب ایرانه که دقاده اینه کبی حبیدی هرم همه. جبن که لحرم کردیسان گرک کشت قوان. عالی دنداشی از باورم تککه اینه حساب سابی خو سیاسی باش چینه تبیبونه هفته مال ترکیه تنبو او تش پیکر اونها او مسئله پروپاگاندای ایشید جیان جی او سیاست کو ترکیه ندیجی ایشیده او جی تید چو چه بلا سببه او افتانگه جبو مسئله کن. هجای گوتنه یا والیتیا درسیمه جی ایرو لحفت دورین در دورا درسیمه وکی هرما تایبتا اولکاری راگهند کلیه لدش پکه که اپراسیونن لشکری ویورن لدار خستن. سر کارساتا شنگالی ده سالک بهری. لی او وحشتا لدش خلکی سویل، او بیبختیا لدش جنو کچن ایزیدی جبیر نبو. دورا 6000 جن، میر، کچ، کر، زاروکن ایزیدی، خلکی ایزیدی حیثیر کتن دسته دعشه و بتن 2000 جوان هاتن خلاص کرن. عاقبتا این مایی جی هینا نایزانین. خلکی که به زور جانه خو خلاص کرده بون بروژان لسر چای شنگاله دوه گرما هاوی نیده تیوم برچی مشیان. تیرا گهندن 9 میلیون ایزیدی جبر دا ایرشین داعش رویانه اونها لحرم کردستانه لترکیه لروجاوا ده کمپان ده دبن کنانده دجین. هفال خدرجی ایزیدی اکیش شنگاله یه و جبر ایرشان فلیتیه و حاتیه آلمانیایه. هفال خدر وان روژان و ها ببیرتینه. باری داعش به شنگالی ما به هستبو النیزینگ شنگالی بخوایا گنده گرزرک الویدره و گنده سیباش خدره مستمر شر بو مثلا ما شنگالی ما سربان خانی ما لینری ما دیتن شروان عادی هر دم گوتن گو پیش مرگا و ای اب شنگالی و قوت و جرائه و جا گوتن نر روین چون با لقه لقه پارتی گو نر روین گو تشتگنینا گو قوت وش اقلیم ها وایتی و بری ویا او الف پایواب یکی هشت بو روژا عیده بو عیده ازدیا بو پشتی بوی سی هشت ساعت دو و نیوی شف کل گنده گرزرک شرفا بو پشتی اما او تلفون اگی یکی کرباتشتک گوتن نرابن گو جی خدا بن گو پیشمرگا و قوات شنگال رهاتن عالم بهوار کر راستی ما جی بهوار کر گو افقاوات او ایو گو هاریکاری شنگال رهاتیا خلق نرابی او سا چه بو دیو دیو شر چه بو بو ساعت هفتی صبحی گرزرگش کست و پیر سی باشی خدرش کست پا عالم روی اکید امج روی نه چای نه پیش مرگای کهات نه قوات اگمه واد راستی مطا پیش مرگای های جی او سلح دانین و او جی خلکی را روی نو باری خلکی جی سبزاتنا گوشته مدیتن داعش هادن شنگال دا و راستی داعش کردن نکد با شنگال دا بسهالی حکا خلق شنگال نای پیرا با جماعت هبون زهف جی عرب تیده هبون کرده بسلمان جی تیده هبون اب داعش رابون یعنی غیر داعش گهش دا نیزینگ شنگال او رابون اصار خوا و سلاحیت خو داری خستن جمالیت خوا و بر ازدیا سکنی نهی لند یک بر راوی یعنی جینار ای باری تشتا همو کیا یعنی چاوز جیناری تا رابه سلاح تا بکشی نهیده تش مالا خود درکوی و تا بده کشتن فا افتش تا ما دیت الوی داری تارم سرچای کتن بلنگا اشبر ابتران پی لیوان یکی نگاری چا اشبر او شاراگ ابتنیا لوفار سر نیوا چای رد چه د سایدا بس شش ساید او پنج ساید تیرا چون یعنی بترم پیل مجال نه بوتی چی ابلنگا خوشتر چو اشترم پیل اجبر راف بو اجبر مرنی و بو او هچی نوع زحمتی هبا تا گود با هبو اجبر تشتاگی جوب زحمتر نینا زاروکا ایسه ساری او دسالی چار ساری پنج ساری حتا ده ساری جهر زاروکا ابلنگا ابسر چایگی بکوی او رخا کا چای بتنی نو دنه لوفایا یعنی چاوا زاروک ای پنج سالی مسافتا سه چار ساعتا ابلنگاب سرچایگی بکوی و شویب زحمتر نینا آن نکالا میرا کان پیرا جنک هفتی هشتی نوت سال بی ست سال بی چند بی او مجبورا ابلنگاب مشی حتاب سرچای جای زنگال دگی ام هشت روز آل چای دمان به خوارن به آف برچی تی و گرمه چای شنگال چای کی نه آف دیده هایا سه کهانی تیده نه آل چای دا ما چه تش دید ما متش تنگ نمه هاگ ندیدش زحمتی اش تعبی اش برچی اش تهنی اش هموت نه کشتن ما دید رزگاریا ما قوانتا خوده و پاکاکی بو یا پاکی وان ریش مرا وکر بر حدود سوریا روش آوا پایا تقریبا 7 ساعتا 8 ساعتا هنک بشر 10 ساعتا هنک 12 ساعتا پایا ابلنگا امن ماشیانا تام گشتن سوریا گریم نتیم گردان مفرمانا فرمانا و تشتی امت خوازن اش دنیا چن هموگه بس جنوساید اش ازدیار چه ببی حمایت دولیا آن چه تشتی بی بس اقلیمک چه بکن چه تشتی بی بس ازدی ساغ بمینین بس نینا کشتن نت خوازه تشتی گی بس خوازه بساغی و سلامتی نیف خلک خودا بگودی بجی بله ساعت 22:20 دخون گوداریا برنامه کردی دکن و پشتی ستانا شرفدین دو میوان برنامه کردی هیا به هفته می پیر ازیدیان پیر سلیمان و کچکه که جوان ازیدیان جمعی اما بوان درباره کارسات ها ازیدیان در پیون وی شرفدینه شرفدینه قدان قبا زرینه عالم جر زیارتینه نابی اجمره مشگینم شرف دینم شرف شرقیم چه غربیم چه قبلتا شمالیم هول هولا سلطانزیم شرف دینم شرف دینم شرقیم چه غربیم چه قبلتا شمالیم هول هولا سلطانزیم شرف دینم دینم منم شرف دینم دینم منم خدا نقبا مزنم عالم جهر زیارتینا و ناوی وجمره مزگینا جواب بگینین ازید خانه بلا قویم کن ایمانه شرف دین میره دیوانه شرف دینه و دینه منه جواب بگینین کردستانه بلا قویم کن ایمانه شرف دین میره دیوانه شرف دینه اش دینه منه شرف دینه و شرف دینه خدا نقبا زرینه به سر کارسطا شنگالی ده سالک بهوری لیتشتنگ و پیکاتن نهاتن جبیر کرن به وی مناسبت جی ام ای رو دو میوانین مهنل جمل استودیون یک جوان پیر ایزیدیا پیر سلیمان از خیراتن دکم تو خیراتی و هر وحا کچکه که دنا ایزیدیا هی جوانه جا المانیایی و ام جی خیراتن تجی دکن و امه درباره گلکس پاس امه درباره ایز شنگالی ده پیون و بخواه هون لوی درینه لیتشتگو لوی داره لولی تقومه هون جنیز و دشوپینن لی شنگالی چه قومی از جده دست پیو بکن پیر سلیمان بله ولی جا کارسات شنگال کارسات اگه وی حجمی مزن دنیا گشتی گداری کریا ما همیه جیم جنیز در شو بینین اوی کارسات انده مزن ام گلگی خمگینه جی یعنی البرچاوی ما او سالک جی در باز بو وک ایرو بدن بله شما رو سب زحمت دیتا او کارسات ایجاد تو چوا پی حسیه ولا رجع اول ما گشت هر سر اکانی تلویزیون ما بدینا خدا او کارسات چی بو ام کتن پیوندی در تلفونا گل خلقی خال گل ملتی خال گل فامیلیت ملور مدن خدای کو او موضوع گل کی مزنه شنگار جب تمامتی و خرابوی تمامتی کتد بن و هوادیا تاجده و میره و از جده بپرسم لشنگاله چه قومه تو چه پی حسیه جبو تا چه بو با دی مره نزانه مره چه دست بی بکه یعنی گلک تش چه بونه و چه بوک بمبان دهاتن مره جی یعنی ویش چاقی تی بیرام از ناف جی خودا بوم شف بو از وقت عراکت نابو و مدخوند لسر فیسبوک شنگال فرمان چی بیه و من باور ند کر یعنی انا تجی بسکادن گوت 500,000 ملت ازدی هینجی بی مالن بی حالن و چند هزار کچو پیرکن ازدی دناف دسته او دبیج داشه و کامره چاوا دست پیب کامره کر جی بداوی بوی یعنی داوی تن نیه و دست پیکرن جی وک نخوی آیه وی چاقی ده تدی پارستن ها خلکه ایزیدی جی نهات کرن ایزیدی لوی داره بی پارستن بی چک و رخت هاتن هشتن او تشت لجمت هیسک چاوا پیدا کر تشتکی ناچاری تشتکی هیرس تشكي پر نخواش يعني هر کس چی زانه چبو نحو جی مره قال بك او از ديان تاني هشتبون و كستن ابو علي وان بك و ناس لا حبون چت وان هبون نت شكي وان تنبو و كامري چا سرويچ تي بجي بله و تشهفتش همول بچه ویج دنیای جه قومی بروژن براستی دنیا تشتک نبازه دی سوارم جمت پرساشتا بکم که پیر سلیمان بس چند روژا دنیا خو کرو لال کل تشتک نهات کرن و ایچ آقای امدزانن پارلمنتر ایزیدی ویان دخیل هبو چوج دی پارلمنتا عراقی ده بانگل جهانه کر و گدگوت مه خلاص بکن لسر ناوه انسانتیه رجاء اخوان حملت ابادة جماعية على المكون الإيزيدي سيد النائب نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة أهلي يذبحون أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية باسم الإنسانية أن تنقذونا بله جهان او ایشو آزار و تعدیه کل ایزیدی هات بدنگه ویان داخل و ها پی حسیا براستی از بخوا عربی جی نزانم لی وقتا مره لیگو دارید که هر کسی گوز بیم خودی وجدان به پرچه جانه مره راد با او دنگه و بدیتناته که سلیمان پیر سلیمان او ایزیدی لور به خودی هشتن گلو او حس لجم ایزیدی اما که دنیا تشتک نده کر تشتک او خطرک و تحلوکه او دهات بر چعبا بودی ساجی تشتک چنه با ایزیدی خود چه واحیز کرن؟ والله ایزیدی باریا مدد وی کاریسات هنده وی حجمی مزن روب رومان یعنی مخابن ایزیدی کتن بر وی شالا و سه مزن او تاریستانی بسر ایزیدی ها دا که وجدان خلکی دویا باحت بایشتاندن یعنی مخابن که افکاری سطا وی حجمی سر وی ملت سفیل ملت مدنی ای بید سلات که بسر دهاتو و چو بروانی وسا ام حتا انا جد بینه و سالک جدر باز بو چو جابه وسای مزن ای دل خوشکرش ای زیاره تولن و گله کشخواه وی کاری سطا وکی فرمانه هفته و سیسی ها بنافده که بلی هم حقا جو سه یعنی وگه که دنیا زند ایو هفته سی چاره ای زی رو برو من با فرمانه بله تو بخواد وی وارده تیه چکانه با پیجه تا دی ام دقرنا 21 دنه سال 2015 ده وی روژه مودرن ده وی روژه نوژن ده لدنیا برچاوه دنیا تشکه و ها ده قومه او هسته تا چه بون؟ ملتا که نکار بخوب پارس اف تشکی یعنی نای باور کرنجی و چاوه یه دبین فرمانه هفته سیار لیز دیا هاتیه بس بیتری هفته سیاجی از بیجم لوان هاتیه یعنی اید فرمانین چو چکجی لوان هاتنه کسی ناز نکریه و هفته و دو دو بیجن میتولوجی که یعنی پره نه یعنی هفته دو بن نمرایه بله و اجی یعنی زیده هفته و دو هفته سیاجی چاو مره بیجی مره عجماید من یعنی مره نکارتش کی بهش گوتن چرا نه این گوتن راستی یعنی گوتن تیره نکن نه بله بله ام نهال ویدر نبره که بکن ستانه که گوداری بکن ام پاشه ایتی سه خفتن خواه بردوان بکن بله ساعت 20-29 داخل گوداریه برنامه کردی دکن میوان این مئی رو پیر سلیمان و ماوی باریه برنامه کردی پشتی وستانه جی لیلا فرقی ام بردوان بکن اخفتن خواه لسر کارستا شنگاله و سلوگره یکمی Yeah. بله ما گوتو پشتی وی سترانه اما خفتنا خو بردوام بکن به میوان این خوین سود یوره اما بردوام بکن لی بری آوی هف بیوینه که ما یه دن هیه درباره کچو ایزیدی کچو جنین ایزیدیان که درباره دست داعشه ده هاتن خلاص کرن پشتی ایریشین داعشه به هزارن کچو جنین ایزیدی جالی داعشه و هاتن رواندن تعدل وان هات کرن و بود بازارن ده هاتن فروتن کچکین کج دست داعش هاتن رزگار کرن جی هینا ترافمه اک دجین و پیدوی آوان با الیکاریه هیه به وی مبسته پروفسور دکتر جان ایلهان قزلهان دگل ایالت بادن ویوتنبک پروژه که دست بکریه کوان مغدوران بین آلمانیایی و جبو دو سالان بواره تراپی بکن. پروفسور قزلهان جبو که به مغدوران رهف دیتنان بکل باشوره کردستانه یه و مجی خواه به تلفونه گهاند وی. پروفسور جان ایلهان قزلهان ایوار باش. ایوار باش. جناب تنهل باشوره کردستانه و تگلک جاراج دچه تی و دره از دخوازم بپرسم پشتی ساله که که بسر ایریشا لشنگالی در باز بو خلکی لوی داری روشاوان نهات در چه حالی دهی و در چه شرطو مرجادا دیجین؟ نهات تقریبا چافه به 5000 زی شنگالی مجبوری و بیانه و نهات لقم که دیجین نهات تقریبا 17 قم به تن ساده زی که دیجین هر قم تک تقریبا 16 حتی 18000 مروف دیدنه باور کنم هر کس کار دزانه کروش کمپان سر ایرل به گرمه ده از نها ایرل دوها پیم 45 درجه گرمی که ویه دنیا درجه دن جیانه که تلک دور دزانه ده و شنگال بخوزی نها پتانیه شنگال یک چار باجار شنگال میده ویجی نها دست دایش شده و شهر تشمته و شهر دایش شده کردستان ایرل جی بیتا دوم بکر سری چیان تقریبا 1000 مالبات دلو درهنه که نخوازن بگرن لی او دن پرستن تشمرگه و یکی کین این تشمرگه این ازیه دنه یه روشه وانجی دیده من نگلک باشه دلک نخوشی وان همه دلک زاروکه وان کارن هرن مدرسه انگلستانه یعنی جیانه که آواته و او جیانه که آواته دوم بکه هر واجد تقریبا 6 حتی 8000 ایزیجی حتی نها دسته دایی شدینه و روشوان نخویایه که داری بده چه تنه 3600 کچن ایزی هیچ دسته دایی شدینه ولی دلک دولت عربیه و سوریه و کویت و مصر حتی فروتن و نها گلک جیوان روشوان بیاره بله او جناب ته تبحثا کچو جنین ایزیدی اکر کد دسته داعشه دنه او جناب ته جبو پروژه که اونچونو باشوره کردستان جبو جنین کو کچین کو تعده هاتی لوان برنامه او و مبستاوه پروژه چیه؟ نها دولت آلمانی یک جا هرم آبادی بسند که حکومت هرم کردستان بهتر مها دو محاسبات سیمان بهتر چه کنیم و اولی پروژه ام دخواستیم تقریبا 1000 کچن ازید و کچن دست اندایش و نها رزگار بونه لکمپان آنجی که دننه و گلک نفشی ام پسکولوژی ایرنسی بجیم ام وان بین آلمانیا دست و ام کاره زن گروه وان درمان بکن نها بسید پینجی کس حتا ایرو خاتنه دوم از ایرو از دلده و فیما و از دلک مرو رن کچن دنه به هفته ببینیم کلی بو سرنه دیتا تقریبا هفته کس وارم آرمان دمارو حتی سر ساله ام 1000 کس بینیم او 1000 کس ایل آلمانیا آلمان برن درمان کرن به هر آویوانه درمان کرن دکاریم دو ساله آلمانیا دمینیم که بخوازیم پشت دو ساله درمان کرن نوان خلاصی ده سره گرم ایزه دمان که بخوازیم آلمانیا دمینیم بیفرژی کارن آلمانیا دمینیم اولوی داری بشیم یا گلو دو سال بس تیره دکه رو با رهابیلیتاسیون کسی که تعدیل هاته به او کچک تیم ورد تنا سره خواتین یا تاوی مالباتا خواتین؟ نخوشیه تروما زده آن پسیکولوژیم سر بنده دومان او چیه خطی سره وان چیه دیتی او تا دهی او چا دیزیاد سره وان تجار حتی سخت بنا گیر کرد یا آرمان جمع یا تلویزی ده پسیکولوژیم بخوازم که سر بدر وان چیه دیخنه بنا کنسول و پرسپکی ده کش با روژر پشروش بگیرم یه بود سال آنسه سال ابار هم کارم دلک آهی کاریتنه مال درمان هم مال بنی چیم بنا یه وقت پیجوش میگود ne şartlar düştü bu salada gelin ki bu fazın kadın da Almanya bilmeyin ve de sıra rünüştüne ya bir sınır emin ne var. O müşkile kalırsa bir de çınır. اینجا هلوستا مالباتا و هلوستا جماعتا ایزیدی لوی داره برانبر وان کچکا وان جنا چوایه؟ یعنی ها راستی هیچ قط پروبلم اک مشکل کتا نها در نکد نها بسود و پینجی که ساتنه بسود سال هزار کسنه گل کمل ایزیان میروین تلفن مسکن آن دینا گل جوان تفاظی میوان که آن آریکاری آن بکنی مپیشی مهنه که این خنگینی که مگو برگی جوان نه اینه قبول کن لی سرو تین ازیان این اولی بابشه خوکو کو هر جار کاریا کو امان کچا تینن امچنا زیارت لالش بوام هفره و بابشه بخواهی بفرمی و برسمی اندر بینجا از کچ پچه منه کچن ازیانه و وک هر دمه هم بوان سرساز و سرسفینه کو ازیز بیسا دی هغه پښتو ته سره د مثال د جاتيان نه مګلېخه ماز ملکه چې بلویږي با اله بیروکی اله مدران د چټي بیروکی قوته غواتن مجلس روحاني بقو او باد شیخ بخو نوغه بین اڅک چې نه چې هڅه نه هڅه سره وان هم وخت هر کسي هر دوام ام وان از دې نه قبول کړم پروفیسور ایران قزلان ګم ګلکس پاسیت د کنج بو بشتر بونه ته د برنامه کړ دی بله برنامه کردی بستان خاله جمیل بردوام دکش دنگه روشده پشتی و سترانه امه اخافتنا خواهی به میوان این خواهی استودیوی به پیر سلیمان و میراف باری امه بردوام بکن در باره سالوگرا کارساتا شنگالی ده Give me بله ام بردوام دکن برنامه خواه طایبت در باره کارسه تا شنگاله تا افسالک بسر ده بهوری ایرو سالوگر آوهی و مدو میوانه منهنه یک شوان پیره ازیدیا پیر سلیمانه و میراو باری نهال جمل استودیومه جارک ده مرحبا بخیراتن سرچاوه امینا بحثا و کسا بکن مگو کسی کلوی داره ده قطعامه ده جیان خوشدان بس هن کس کاربون خو بفلیتینن لی ایکو فلیتین ایکو خ از تنگین دن در کتن پیشیوان در شر چرتو مرجان در رویان چطه گو هن زنن در باری وان کساد است چطه گو هن بهیستن و بهیستی که چوا خلکی که شنگالی رویان و چون چیای شنگالی یعن بله خودن آلی دنه در چرتا در چه مرجاده بله نهام بهیزن امزانن از دیان گش نف کونا دن کمپا دن و یعنی جیانات کونا در چوای کهربت نه الکترونیک تنهایی دشته وسا آوا پاکش تنهایی یعنی دوی مره بترسه جه نخوشیه جه گماره جه هر یعنی دشمن جی کاره هر وره و فکرامه ده پارستن تنهایی لوی داره جی اوه روشا ازدیا یعنی پرزوره و نه او اوجی او کچکانه ای ناو دسته داشت هین بالام دنه یعنی بالا ازدیاگش آدنه مروان جیش بیر ناکه و اوجی یعنی روشک پر زوره اره گاوه بره جمعش خود در روشوان در گوداری که جان ایلهان کزل هن براستی از باور دکنم جی بیره تو کسی در ناکه یعنی ازیدی به مسلمان به وکی که خودی وجدان به براستی در ناکه و ایجا تبحثا کونا که خلکی کلوی در ادجی مگو اولی کشتن هبو پشتی کشتن خل رویه و گهندن کونا در جیان نباشه لی تشت هی دوی چاقی در وقتا کسی که رویان و لچای شنگالی آسی من بروژان در بین تعوه هاوینه در منتی و برچی من جگرمان عبعجین ام اویا ببیر بینن که او چرا شرط و مجا در رویان و جانه خو خلاص کرن بوده کچکی دمر رواندن کچک برین همو کشتن زارو مرن مافیتن ها کورکی مبو مرو مافیت ده سالی بحجی امید تیبون امید برچیبون مشخانه سهر باز افسر مده گرتن شیف بو ما بازدا رنگه مش مده کتن ازیدی دم مرین اگنی نم مبای نخواره نه نه تشتگاه ابزارو همم مرن بله شرط و مج اف بود وی حالی ده خلق و خلاص کر و گهندن آلین دن آلی روژاوا آلی دهو کلوه داره و نهد کمپا داده جین و هجمارا که حتی داین دورا 500-400,000 خلق ایزیدی شنگال رویانه و خوافه تنبخت باشوری کردستانه و نهد 18 کمپان داده جین شرط و مجیوان وان قمپا دا چی از شده بپرسن پیر سلیمان چی تیگو تو زانه؟ بله والا کم زانن گلک پنا برد ایت عراقی ایت عرب ایت ساحل موسیل همی به هاتن باشور امکانی باشور جوا که کمش دویوان زانی ایت دارایی ند باشن شبرگو عدت پنابرش عدت خلکی وی اورجینال بترن دو جای خلکی دو کی نه خلکی کوهاتی نافدا ای تو بخوازی چی گرمک زیاده چی بو وان سالا 5 درجه 5 درجه گرمی تو بن چادره گیدا ای تبی زحمت جان وی هاوی جانا از یگله کی کتیت متر سیدا و کوما اکانات تلویزیون میسد کن خلکی ما زارو کی ماش گرمه دمرن امکان زحمتن خورنوان بنوی گرمی دخرا دبا تندرست جوان نباش بی و عدد گلگن یعنی کم وقتی انا بعض بکن خلکی دوک 700 هزار بن میلیون و 100 هزار انسان هات بن سروان و ظروفی مادی جی نباشن یعنی تو بخوازی نخوازی خلق شرط و مرجد گلگی زحمت دادجی ایجاب دیتنا تا حتا گو شنگال و حرم اوله بگو خلب کار به وگره دوی چی وره کرن؟ کی دوی کی آلی کاری آوان کساب که؟ والا تو وی پرسید کاری جوان بکن ایک و بر پرسیارت قضیه ازدیاده و قضیه کرده ده پرسیار جمعنی کرن از نزانم یعنی اف خلکت دوی وره پارستن يعني افخل قد ما ترسي دي صالك تمام بود بن چادري دا او چادرجي خرابونا البرگر مي خرابونا البرسر ماي خرابونا دي في افخل كبيتا پارستن يعني از ديمات ماي ما چاو اف عالمك دنيا وستماشا بقد افخل قد بن في شرط مرجي گراندا همت آلية گرمي دا همت آلية خوارني دا همت آلية آوه دا اي وصحي از ديا في هاوي تبت گلكي خطرناك ميرا وشتا بپرسن بديتنا تا بالپرسياريا مسؤوليتا امبيجن جواكا نام نتوي هي امبيجن ام لفيدر المانيا يعني انجي نتوين يكرتي دفي او مسؤوليتها وان هي قال كاريا از ديابكن يا كمين از بيجم قال لك جواكين اي ما في مروفا هنا كانين اوانا يعني خويا ناكنجي علي كاريا هنا كي دكن ودورا وندادبن ما نزان تشكرنا تشنكرنا يا دواجي از بيجم كرد وين بهاف بگرن بدسته هاف بگرن یعنی نه او ازدی تنه یعنی فکرام ده ازدی کردن اصلی خو نتویا خو و دوی علی کاری جوان جی وره و یاس سیاجی سر خود مینن یعنی کس بر پرسیار تنه یه وک پیر جی گوت بو امی بنارن به چاود به اری هوا که تو گاز باور دکم گله یعنی کرچی اصلا دبینن فرقه کی جداتی که نام خود نبینن لودرم آلمانیا دبینن خباتین عالی کاری به رف کن عالی کاری ده هر کسی ده پیشیه ده بود تو جداتی اصلا تو نبود ام نه استانه که گوداری بکن بیت لالش حسن شریف و ام پاشه آخفتن خو بر دوام بکن ایجار از ایوارم سر مثلا پاشه روزا سبه روزا ازیدیان Let's blend, kirda, khazai. حزام ولا هاتي من رهاب كي جاجدها كشر خزام بله ساعت 25 یک دقیقه اون گهداری برنامه کردی دکن لسر فونکاز اغوپا و ایرو برنامه تایبت آس در بار شنگالی دهی دو میوان این من استودیو نهال جمعنه پیر سلیمان و میراف باری جاره که دو مرحبا جواره تشبه مبحثا شنگالی کر مبحثا کارساتی کر نها کسی کو فلیتی بون مبحثا وانجی کر ایجا ایزیدی نها دعوه چه دکن سوی رو جا ایزیدی الکو داره یه تا دی ام دبینن خلحه دخوازن وگرن خلحه دخوازن بر به اوروپا و هرن بخواه دیتنا و هنده نف جمعتا ایزیدی هدن هن ناس دکن تیکلیا و هی ایزیدی نها چه دخوازن از چه دست بی بکن پیر سلیمان والا ام جیوسا ام زحمت بین اف ملتا گلکی بیت خوازن ورن اوروپا و گلک سر آواج مبیستن که هاتن حدود بلغاریا 3-4,000 انسان استانبولی اف خلک گلک جیت خواز کوچ بکتن و اف کوچ بونا از دیجی و باید یارده نکو یک و دو سی به هزار از دی و کم هم زانن ملت خون بیزن اف خلک و کوچت کد بر اروپا و خلک جیت بین موضوعی اف کاریسات جیت ریج بو خوکشان دا سالگی هین باشی کو بازان شنگار علی قبلت نهاتی رزگار کرین و اف مترسی جی برداواما حتی آنه جی شر برداواما هر حزب ناف شر ده ناف شر هینی جی دوام دکه بله جی هم جی نزانه که جی اف موضوعی کنگی صافی بدن که اف خلکه سر جواری خوب میتونه اوی مایی که تا تازه بجین بله می روشته بپرسم تا دی حقی خلکه یعنی لویدر کشتن هی و نها دکونا داد جین و سبه روژه خو لویدر نامینن و دخوازن خو بگینن اوروپایی بدیتنه تا اف گلو چاره سریه که دمو درجه جبو ازدایتی و جبو ازیدیا؟ بله اوه چارک گل که زورش بر زیارت ازدیان یعنی لالش افتشتان شرف دین هم لوی داری مانه لشنگالی و دارو دورا شنگالی مانه هم لوی داری دویجن بلارور بمینن بلا سر عرده خو بمینن بلا سر دین خو عدد خو بمینن بس جوان رو یعنی چاوه ام نجانی وان دن ام نزانن او بخو کی جان یعنی برای و کی داره جوان چیتره لور بمینن از بخود چوبم بری دمک از چوب مالک از دی او جشنگاری هات بون ویداره گلک ملتی وان لور مابون دورا 24 مروی وان لوی داری مابون کامپان مابون و هر روش تلفون دادن و دگون امی وارن آلمانیا امی وارن اروپا ما کربه آره و جا جمر پرست کن دگو مروی ما بینن وی داری جا چاوا یعنی از جنب بر پرسیارم و از نکارم وی تشتیج دوان بیجم ورن یا لگور بمینن یعنی از هر از فهم دکم گد بخوازن ورن اروپا و براون از فهم دکم بس از جی از دبیجم برا یعنی زیارت و دین و اولا از دی لگور بمینه و او امزانن از ازیدی چقاب عرده خواه و گریدانی رسه آخا خواه بله. از جو پیر جه بپرسم تا دی او نیزیک بونا او گریبونا ازیدی با آخا خواه جبو سبه رو جا ازدائیتی گلو نخطره گو ازیدی دف جا آخا خواه بردن والد باوری همه دا جی خطره گلک منزنه اب هزار ساله ازدی گرشرت و مرجت گرانجی ترک آخا خواه زیارتت خواه مقدساتت خواه نکرن تقوسی تخوی دینی چند و کلتورا خواه آجودن گلکی بر خدا نک بزحمت وری سردمی برین و تکنولوژی نبو کهرب نبو گلتش نبو ازدیاجی دوام کرد سر آقا و ایرو روش از این نظرم چما ازدی و کتنه دوی فکر و ساده مالی خواهی بدن و تشتی مایی بدن و حتی که کوچ و کوچ بره ببین اف کوچ بریا محقق ندخیر ازدیادی و جا بدیتینا تجبو که ازدی لوی داره بمینند و چه وره کرن انگو ام بیجن حکومت بغا حکومت کردستان یا نتوین یک کردی دو چه بکن گو ازدی بکاربن لوی داره بمینند والا دستی ازدیا نینا دوید یعنی براستی جی دولت زرهیز دولت مزن ایکول سرخطی معنینا بقضیه ازدیا و دوید ملتی بجی بکن یعنی چه نبتن همه نزیکی ملیونک ازدی همه قابل اگشتی کش ببین قابل گشتی حتی دنیت بن چادره ده بن یعنی براستی جی لازم کارگی و ثابت کرن ازدی هست بکتن جاگدن او خاکا ویا ولاتی ویا جی حقی ویا گو سراخ خواه بجیدن یعنی خواه کسی حق نده حقیقی خوزایی حقی وی آخای ولاتی وی زیارتی وی بله مینا وشتا بپرسم تا دی گنگشی هنه نقاش هنه ده بیجن جبو کو ایزیدی لبکاربن لوی داره بمین اوله کاری جوانه ده بی و ده بی بلکی شخور هرمه که اوله چه بکن هرمه که خسر چه بکن بسر کردستانه و او توی یکه چه وادی میگلو او بدیتنا تا دکاره چاره سریه که مسئله حل بکن جبو کو ایزیدی لور بمینن خوده از نزانم ها بس از بیجم یعنی اف تشتاوی باش بیجه ایز دیاره همه پرستن جوان ره به کس هبه یعنی برپسیاری وان هبن و از بیجم برا تابع کردستان بمینن یعنی بمینن کردستان و هرمک شخور پرچاک بفن او تشکی باشه از باورم بس انا تشتی انا ده فکرام ده تشتی ضروری جی ایز دیاره دوی بکر کرن او پنابر بپارزن و او کچکه ازدی ناو دسته داشت بین بردان و بین تراپی کرن و که انا پروفیسور که زلانجی گوت بو بله از جاره که تنگلک سپاسی آوه دکن پیر سلیمان و میراف باری جبو بشتر بونه ده برنامه کردیده سپاس خوش سپاس خوش Das war's von uns Kurden diese Woche, aber es geht gleich weiter mit der griechischen Sendung El Unico Rendezvous. Bernama Kurdi macht jetzt Feierabend und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Weil es hat bis zu Benji Hafta Kevat, Dama Bernama Kurdi, die Kettejebebe, Bernama Hevidarim Bdelewebube, Esbum Bejerebebe, Hafta Jalil Kaya, Lejbirnecken, Agarj Bernama Kem, Mabin, Nechame, Hundkaren, Herren Sermal Perame, Funkos Europa.de, Lue Dere, Bernama Kurdi, Lup Heye, Lup Kundkaren, Hata Haftea Peshame, بیست تو چهار ساعت هفت روزا برنامه جاره کدین گوداری بکن برنامه سر هر ساعت جنوب دست بید که بوتش تکدین اگر اون بخوازن جمله بنویسینن رخنه دخوازین هر تشت کدین دخوازن به مرا پار و بکن نکارن ایمیل جمله بنویسینن ایمیل ما funkoseuropa@vda.de و کی میگو از بم بیچاره و جلیل کایا و هفته دبیم حیا هفته پیشیم بمیند خیر خوشیده و شب ما ای خوش Kölner Innenstadt zum Festival. Fünf Tage, 30 Orte, Newcomer und internationale Stars. Unter anderem mit Folk Sounds aus Schweden von José González und elektronische Zaubereien am Konzertflügel mit den Grand Brothers im WDR-Sendesaal. Funkhaus Europa präsentiert die CO-Pop 2015. Vom 19. bis zum 23. August in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.